Miongoni mwa vitabu ambavyo za zamani tulikuwa tunavitumia, kitabu kizuri sana cha Sheikh Fauzan hafidhahullah, kinaitwa Al-Irshadu ila Sahihi Al-I'tiqad. Ndani ya kitabu hiki alikuwa amejaribu kuelezea maana ya kuamini malaika. Akasema nini maana ya kuamini malaika, yani alikuwa anaichambua ile hadithi. Anasema fal-imanu bihim huwa ahadu arkani al-islam. Kwanza ile kuamini kwa malaika ni moja katika nguzo zile za imani za Uislamu, kama ilivyokuja katika hadithi maarufu ya Jibril bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi mashuhuri ukisoma katika 40 na wao utaikuta na vitabu vingine. Kisha baadaye yule mtu ambaye alikuja akawa anauliza masuala, na miongoni mwa masuala hayo ni mal iman, nini imani. Kilianza mal islam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhir alhadith. Hadithi mashhur kwa wale ambao wanasoma vitabu hivi vidogo vidogo utazikuta. Kwa hivyo utaona kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ya kiimani, yani nguzo, kwanza ni kumwamini Allah, an tu'mina billahi, pili ni kuamini malaika. Anasema waqad jaa dhikrul imani bil malaikati maqrunan bil imani billahi fi kathiri min al ayati al qur'aniyya. Tunapata fundisho jingine, kumbe anapotaja Allah basi kituo kinachofuata malaika. Katika aya nyingi za Qur'ani kitaja Allah malaika, Allah malaika. Mfano anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Na katika aya nyingine Allah subhanahu anasema, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika. Almuhim ni kwamba malaika inaonekana ni viumbe vilivyokuwa ni vitukufu, kwa sababu anapotaja Allah kinachofuatia ni malaika. Sasa nini maana ya kuamini malaika? Anasema Sheikh Fauzan, والإيمان بالملائكة يتضمن. Ukisikia kuamini malaika ndani yake kuna mambo yafuatayo. La kwanza ni at-tasdiq biwujudihi, ni kule mtu kusadikisha kwamba malaika wapo. Hili la kwanza, unaamini malaika sasa kusadikisha kwamba malaika wapo, hili la kwanza. La pili, wa annahum ibadun mukramun, kwamba hawa malaika ni waja ambao Allah yeye amewatukuza, ni wenye utukufu kuliko viumbe vingine baina mimi na wewe na majini. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqahum Allah liibadatihi watanfidhu awamirihi walim, ni kwamba amewaumba kwa lengo la kwamba wao wanazitekeleza amri za Allah, na kama aya zilipokuja la ya'sun Allah. Na jambo jingine, wal imanu bi asnafihim, kule kuamini malaika maana yake ni kwamba uamini kuna aina mbalimbali za malaika, asnafihim wa awsafihim, na vile vile zile sifa zao, kaifia yao walivyo, wa a'malihim, na uamini zile kazi zao ambazo kazi hizi wanazitekeleza kwa mujibu wa vile ambavyo walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi fadlihim wa makanatihim inda Allah azza wa jalla, na uamini kwamba malaika wao wana position kubwa kabisa katika ile hali ya hadhi kuliko viumbe vingine mbele ya Allah. Na katika hilo linaanzia kwamba je, malaika wameumbwa kwa nini? Na hili ndio linopelekea kwamba malaika kwamba wao ni ibadul mukramun, kwa kutokana na material yaliyoumbwa. Mama Aisha radhiallahu anha katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim anasema, khuliqatil malaikatu bin nur, malaika wameumbwa kwa nuru. Malaika hawa tunaozungumzia hapa wameumbwa kwa nuru, wakhuliqa aljanna, na wameumbwa majini, wao wameumbwa kutokana maarij min an-nar, yani kama mfano vile moto wa kuchomea vyuma, welding. Ama sisi tena mimi na wewe tumeumbwa kutokana na min turab, kullukum min adam wa adam min turab. Sasa kule kuumbwa kwa malaika kwa nuru kumewapa sharaf. Nuru tofauti na moto, na moto tofauti na udongo. Kwa hiyo hawa wanabeba utukufu kutokana na vile ambao walivyokuwa wameumbwa. Akasema Sheikh Fozan katika kuamini malaika, anasema wahum binisbati ila al-a'mali, ni kwamba mtu lazima aamini kazi za malaika. Malaika wako asnaf. Sasa kila malaika wana kazi zao, uamini hilo. Anasema uamini al-a'mali allati yaqumuna biha asnaf, kazi ambazo zinazofanywa na malaika ambazo ni aina nyingi. Kuna wale ambao hamlatul arsh, kuna malaika wao wamebeba arsh, hawana kazi nyingine. Kama Allah anasema alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu, na wale ambao wanaobeba arsh na iliyoko vizunguka katika arsh. Katika aya nyingine Allah anasema wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, kwamba siku hiyo malaika wangapi? Thamani, watabeba arshi ya Mola wako. Nani malaika? Kwamba kuna malaika kazi yao special, wao kubeba arshi. Wengine wa minhum almuwakiluna binnar, wao wako katika hali ambayo siku ya kiyama walinzi wa motoni, ahluha wahum wanaitwa azzabania. Wako wengine kazi yao vile vile kama alivyosema shekhe, wa minhum almuwakiluna bihifdh min bani adam fi dunya, wako kazi yao ni kuwalinda wanadamu katika ulimwengu, kuwalinda na matatizo mbalimbali na misukosuko. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akalielezea hili katika surati Ar-Ra'd, anasema lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri Allah, yani kila mtu anakuwa lahu muaqibatu, anakuwa na malaika ambao wanapokezana zamu, kama vile watu wako katika lindo, ametoka huyu zamu yake imeisha, anakuja askari mwingine analinda, akimaliza muda wake anatoka, anakuja askari mwingine analinda. Sasa na sisi ni kwamba tuna malaika ambao wanapishana kutulinda sisi, lakini kutulinda huko ni kwamba yahfadhunahum min amri Allah, wanamlinda mtu kutokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, miongoni mwao almuwakiluna bihifdhi al-a'mali al-ibadi wa kitabatiha, wale ambao wenye kuhifadhi na kuzirekodi matendo ya kila mtu. Na ndio maana Allah akasema wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, wao kazi yao hiyo tu basi. Kwa hivyo hii kuamini malaika ndio huko, yani uamini kwamba malaika kumbe wako hivi, wako hivi. Na kuna wengine malaikatun muwakkiluna biqabdhi al-arwah, qala ta'ala hatta idha jaa ahadukum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, ni kwamba mtu ataishi mpaka itakofikia mmoja wenu ule wakati wa kufa. Sasa mauti kinachofanyika nini? Allah anasema mtu huyo tawafatuhu rusuluna, wajumbe wetu. Sasa nani? Ni hawa malaika ndio sasa wanakwenda kumfisha mtu yule. Wahum la yufarritun, na malaika hawa wana sifa nyingine katika kila kazi zao, hawazembei. La yufarritun, kama mtu amepangiwa kufa saa kumi kamili ya usiku, basi malakul maut muda ule ule hazidishi wala hapunguzi. Ndio hiyo la yufarritun. Hizi ndizo baadhi ya kazi mbalimbali za malaika. Almuhimu ni kwamba somo hili ni somo la aqida ambalo linatakikana watu waamini kwamba malaika wapo, na katika hali hiyo kila malaika ana kazi yake maalum. Kuna malaika wa mvua, kuna malaika, almuhim malaika wako anwana asnaf, na kila mmoja ana shughuli zake. Mwisho kabisa, hatuwezi kuchukua jamaa mada hii kwa kirefu. Kuna jambo ambalo lasikitisha kuhusu mtazamo wa watu wasiokuwa na imani wanavyowatazama na kuamini malaika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba innal ladhina, hakika wale ambao la yu'minuna bil akhirah, wasiyamini akhira, la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha wama lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhanna inna adh-dhanna la yughni min al haqqi shay'an. Hakika wale wasiyamini akhira huwa wanawaita malaika kwa majina ya kike, yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Maana ni kwamba watu wamejenga imani katika nafsi zao kwamba malaika wana maumbile ya kike. Na hii kama nilivyosema mwanzo, ukirudi watu ambao wanatasawar burak alobeba alobeba Mtume za salam, basi ile picha ya malaika ati ana sura nzuri alafu ana mbao, na hii ndio imani ya watu sana. Kwa hivyo hii tusema ni jambo ambalo si sahihi, mtu kuamini kwamba malaika ni wazuri na wana sura za kike. Na hata ikafikia baadhi wasanii katika nyimbo zao maarufu, malaika na kupenda malaika, na shindwa na malisina, ningelikuoa malaika. Hii ni literature balagha. Yani huyu mtu anamfananisha yule mwanamke ambaye alompenda mno, anampenda mwanamke mzuri, sasa anasema malaika na kupenda malaika. Yani malaika wana sura nzuri za kike. Hii tusema ni imani potofu kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema. Naam, tunarudi katika aya yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala huzidisha kwa katika kuumba vile ambavyo anavyopenda. Anasema Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, naam yazidu fil khalqi sawa'a kana fil malaikata au ghayrihi. Sasa umbaji huu ile kuzidisha zaidi, Allah anazidisha anapopenda, si tu kwa malaika. Usikuondoka na nadharia hapa, kumbe kwa malaika, lakini kwa vitu vingine vyovyote alivyoviumba Allah, anaweza Allah akazidisha kuumba zaidi ya vile ambavyo anavyopenda yeye. Yazidu ma yashaa, basi Allah huzidisha vidamu, ma taktadhihi hikmatuhu subhanahu wa ta'ala, wa kadiri ambavyo hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema shekhe mfano, fabanu adam lahum arjilun yamshuna biha wa lahum aidun yaputishuna biha wa la yamshuna biha. Allah subhanahu wa ta'ala anazidisha kuumba kwa kadiri atakavyo, lakini kuna hikma katika kule kuumba kwengine. Tuchukulie mfano, shekhe anasema mwanadamu, ukimwangalia mwanadamu ana miguu, lahum arjul, miguu hii yamshuna biha, anatumia kwa ajili ya kutembea. Na vile vile mwanadamu aidun ana mikono, lakini mikono hii mara nyingi anaitumia, yibutishuna biha, yani butish, ima anaukunjua katika hali ambayo ya kutumia matumizi mbalimbali. Kwa hiyo hii ni ile kwamba Allah aumba huzidi kuumba atakavyo, lakini kuna viumbe wengine wanakuwa katika hali ambayo wana, mfano ukimchukua kuku sema ana miguu miwili tu, lakini kuna viumbe vingine hata miguu hawana wala mikono, wanatembelea nini, matumbo. Na kuna wengine nao wana miguu mingi, lakini spidi yake ya kwenda sufuri, jongoo. Sasa kama ingelikuwa wingi una hadhi, basi bila shaka jongoo ingelikuwa atupita katika kutembea. Almuhim, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aumba yazidu azihuzidisha fil khalqi bimana katika malaika au ghairihi katika au katika mambo mengine. Na mwisho kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah ala kulli shay'in qadir. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu yeye ni muweza. Aya hii au na neno haya, kwa wale ambao wanafuatilia darasa zetu tushatoa maelezo sana nini maana hii inna Allah ala kulli shay'in qadir. Na Sheikh hapa kaeleza maelezo mengi ambayo nafikiri muda haututoshi katika fahamu katika hili, lakini moja katika mfano mzuri ambao umeuona, anasema Sheikh kaanna sa'ilan yas'al wa huwa dhalika su'abu alayhi inna Allah ala kulli shay'in qadir yazidu fil khalqi ma sha'a. Yani kuna mtu anaweza kaa akauliza kwamba hili jambo la kuzidisha katika kuumba halitokuwa na ugumu hii juu ya Allah? Almuhim, kwa sentensi hii inna Allah ala kulli shay'in qadir, basi imekuja kujibu kwamba hakuna ugumu wowote katika kuzidisha kuumba kwa Allah katika viumbe vya aina mbalimbali. Akatoa mfano hapa, anasema yuqalu inna shaitana kana yafrahu bimauti alalim. Ni kisa kirefu lakini tutakisoma kidogo tu. Anasema pasemwa kwamba shetani siku zote huwa anafurahi anapokufa mwanazuoni. Mwanazuoni aliyokusudiwa hapa ni mwanachuoni wa Kiislamu, Muslim scholar, sio mwanasayansi. Shetani akisikia kwamba shekhe fulani, mufti fulani amekufa, basi shetani huwa anafurahi. Idha qila mata fulanu alalim faraha wastanas. Kwamba anapoambiwa shetani kwamba fulani katika wanazuoni amekufa, basi anajipongeza, wastanas, na anafurahi. Lakini idha qila mata abidun, lakini anapoambiwa shetani amekufa abidun, yakul shetani huwa anasema ainu ma yahumu ya mtu au la ya mtu. Almuhimu ni kwamba shetani anakuwa katika hali ambayo amekufa nani abidu, hana furaha, lakini akisikia kafa alim anafuraha kabisa kabisa kabisa. Wa mautu al-abidu ma yuhimuka, yani shetani anaulizwa kwa nini anapokufa abidu wala huguswi na roho na katika hali kama hiyo, lakini akifa mwanazuoni unafurahi. Ma anna al-abid munqati' ani ad-dunya wa zahid fi ad-dunya wa yukthiru dhikr was-salata wa ghayriha. Ukiangalia abidu anazidisha mno kumtaja Allah, kuswali, kufunga, anazuhudi hali ya juu kabisa kabisa. Sasa iweje kwamba shetani anakufa, anapokufa abidi shetani anakuwa yani anahisi kwamba lakini akifa alim anafurahi? Qala, akasema shetani, lianna alalima ashaddu alayya min alabid, kwa sababu huyu mwanazuoni kwangu mimi ni ashaddu kuliko abid. Mumana, maana yake ni kwamba katika suala la kumpoteza katika wawili hawa abid na alim, alim ananipa shida mno kumpoteza, lakini huyu abid na nini wanasema sasa, na ile remote control na remote tu abid. Sasa abid ni nani? Abid naona katika tafsiri moja ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema abidu ni mtu yoyote ambaye anamwabudu Allah bighairi ilm, pasipo na elimu, huyu anaitwa abidu. Yaani anafanya ibada sana anafanya, lakini hana elimu yoyote juu ya Allah, hana elimu yoyote hata ile ibada yenyewe, kama ya kuswali, kama ya kufunga, kama ya kutoa sadaka, na hivi na atoa sadaka sana, lakini hana elimu, knowledge yoyote, misingi iloletwa na Qur'ani na Sunna kuhusu ibada ile. Huyu ndo mara nyingi ndio amefasiriwa anaitwa abidu. Na ukirudi katika Riyadhus Salihin, akaelezwa katika kile kisa cha mtu ambaye alioua watu 99 katika mlango wa Tauba. Huyu mtu akawa anatafuta uongozi sasa. Ameua watu 99. Akaambiwa pale kuna mtu mwana pale ya khamsa salawati darweshi na nini na hivi na hivi, nenda kamuuliza yule atakupa. Kufika kule ana mpastori, bwana mmeua watu 99. Nifanyeje? Ngoma ngumu hiyo, si ni kutetea vipi? 99? Kushne hiyo. Akammaliza na hiyo. Akawa ameua watu 100 sasa. Ndio akazidi sasa kutaka ushauri, bwana nishakuwa watu 100 nifanyeje? Akaambiwa bwana kuna alimu mmoja pale, kamuulize atakupa jibu lako kwamba umeua watu 100 ufanye nini. Kisa ni kirefu katika nini. Akaenda pale akamwambia hiyo ni haina tatizo, kwa sababu Allah ameshaelezea kwamba yeye ni mwenye kupokea toba, na kwa maana hiyo hata kama mtu atafanya makosa kiasi gani akitubia, la taqnatu bi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sasa hama katika mji huu, nenda katika mji mwingine, kuna watu kule wema saa zote, watu wa cha Mungu. Alipokwenda kufika nusu ya safari, wakaja malaika kutoa roho yake, lakini katika hali ile sasa kwamba malaika wa rehma wanataka wamchukue, lakini malaika wa adhabu nao wanataka wamwadhibu. Ikenda majadiliano, ikabidi mwisho sasa papimwe ni masafa gani yalozidi kule alikotoka au kule alikokwenda. Ipopimwa kuonekana tayari masafa yamekuwa makubwa kuliko yale, sehemu iliyobakia ni ndogo kuliko sehemu alikotoka. Kwa hivyo huyo akawa ni mtu wa rehema. Almuhimu, tunataka kumtafuta huyu abidu, kwa maana ni mtu ambaye anaabudu kibubusa, anafanya ibada sana kabisa. Na hai hii abidu hii usiyokafikiria ni mtu wa mbali, lakini humu misikitini humu wengi wanakuwa ni abidu. Tuchukulie mfano, nakupa mfano mdogo. Anakuja mtu msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa maelekezo kuanzia pale nje pale mpaka unapoingia ndani, amekupa maelekezo. Mfano, unafika nje, umevaa viatu vyako, basi utaweka viatu vyako nje huko, lakini ukiingia navyo ndani, Mtume akatoa maelekezo kwamba mtu anaposwali, basi vile viatu vyake aviweke kushoto kwake, lakini kama kuna mtu atamkera, kwa hivyo aviweke katikati baina miguu yake. Uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni elimu hii, knowledge. Umekuja na viatu msikitini, unaviweka katikati ya miguu yako, kisha unaswali. Sasa unaingia msikitini, abidu huyo kabeba viatu, mtu anatafuta nguzo iko wapi, anaweka kwenye nguzo. Huu namwona abidu, yani ana hana knowledge. Au mfano mwingine mkubwa tunaotoa mara nyingi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi sahihi, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idha kabbara fakabbiru ila akhir al-hadith. Imam amewekwa ili afuatwe, akisema Allahu akbar, basi wewe huku nyuma Allahu akbar, hutajiki tena na waitu usalli fardha salati maamuma arba rakaati Allah. Akisema Allahu akbar, na wewe Allahu akbar. Fa idha sajada fa idha raka'a farka'u, akirukuu na nyinyi mnarukuu, akisujudu na nyinyi mnasujudu, hivyo mpaka mwisho. Sasa angalia abidu wengi huu tutakuwa maabidu humu lakini hatujijui. Rakaa ya mwisho ambapo imam akitoka pale katika sijida anakaa tahiyatu kwa ajili ya tahiyatu mwisho. Abid akikaa katika sijida ile hainuki pale, asana anajisugua, sijui atoke sijida mwenye ajiu mwenye anajisugua kisha tena ndo anaanza tahiyatu baraka assalamu alaykum na assalamu alaykum Allah. Hasa kitu gani kilichomfanya wakati imamu wake anasema Allahu akbar anasoma tahiyatu yeye kangangana pale? Ina maana hajui maagizo bwana mtume aliposema innamal imamu ju'i innama ju'ida al-imamu liyutamma bihi fa idha kabbara fakabbir. Sasa mtu anaona ucha Mungu mkubwa kukaa katika sijida kwa muda mrefu katika katika rakaa ya mwisho, kumbe ni abid, yani ni wanasema mchicha mtupu. Sasa story hii ya Sheikh Uthaymeen ni refu, tunairudi labda tutaikatiza kati. Anasema kwamba huyu shetani anafurahi kufa kwa mwanazuoni kwa sababu anampa tabu sana katika swala la kumpoteza. Lakini abid ni mtu ambaye yuko katika hali ambayo shetani anamchezea. Anakuwa abidu mara nyingi vile vile anakuwa ni mtu wa mihemko. Najua mihemko. Yaani huyu umeandama mwezi tasbihi yake, kanzu yake, basi msikitini mapema mwenyewe msalama. Kumi la kwanza hilo la katika, na safu misikitini zinakatika, ndo abidu wao wana mihemko. Ikifika kumi la pili, kumi la mwisho tena ndo kabisa humuoni mtu isipokuwa wale wale tu ambao walikuwa wanaswali, wanajua elimu. Kwa hivyo Allah hayuko tu mwezi wa Ramadhani, Allah yuko mahala popote, yani siku zote. Na kwa maana hiyo ni kwamba mtu anahitajika amwabudu Mola wake saa zote, siku zote, na sio muda. Sasa abidu anakuwa ni mtu wa mihemko. Ramadhani hii huko ndani ya misikiti tutapata tabu sasa hivi huko. Eh bwana wewe, yani lakini kisha sikana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, maabidu wote wanachotoka. Tutasimama hapa kwa leo, tutaendelea inshallah kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.